कब तक रहेगा सीने में दिल, सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा, सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा। जब तक रहेंगी मेरी आंखें, सिर्फ तुम्हें ही देखूंगा, सिर्फ तुम्हें ही देखूंगा। ये मेरे इश्क की इंतहा देख लो, देखो जहां तुम वहां। सारी दुनिया को मैंने तुमको चाहा है, लाख दुआएं मांगी हैं तब जाके तुमको पाया है। जब तक रहेगा तक रहेगा सीने में दिल, सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा, सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा।